Dobry wieczór Państwu, moi mili. Zaczęliśmy piosenką Czterej Jeźdźcy. Nie wiem, w którą stronę się tu zwracać. Ale będę się obracał może do kolegów. Zaczęliśmy piosenką Czterej Jeźdźcy. Teraz druga z albumu wcześniejszego nazywa się Umarł mój wróg. Wczoraj umarł mój wróg, jedyny mój przyjaciel, umarł mój wróg. Ale to już inna historia, yeah.